से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, इकरार नहीं करना, जानसार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। मंजिले बिछड़ गई, रास्ते भी खो गए, आए फिर न लौट के जो दीवाने हो गए, चाहतों की बेबसी, दूरियों के गम मिले, बेकरारियां मिली, चैन यार कम मिले, ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। किसको है पता यहाँ कौन क्या खता करे, ऐसा ना हो इश्क में कोई दिल को तोड़ दे, बीच राह में सनम तेरा साथ छोड़ दे, ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, ऐतबार नहीं करना, इंतजार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। Entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.